Pesa cabo tumupikie Bwana Mungu wetu bikelekele sisi wote. Tumwabudu kupitia bikelekele. Tumupikie mikono tumwabudu kabisa kabisa. Tumupikie bikelekele Jehova Mungu mwenye macho. Ndio nashukuru Jehova Mungu mwenye maajabu, kushukuru akutaisha kwa alama ya bei ba mchungaji ba mzazi kutupatia wakati ya kushimama. Mungu ambariki, nasema Mungu abariki na kanisa mzima kwa alama ya mapendo ya huruma, alama ya Roho Mtakatifu ile mko netutendea wakati tunashikwa na magumu. Mungu emibariki sana, emirudishie. Mungu emikamilishe kabisa kabisa. Mungu abariki papa sure ntandana nyumba yake. Mungu abariki baze bote badiakre bama departema, abariki kanisa mujima. Ndiyo leo tukunapendelea tuseme kwa kifupi, tupate wakati murefu ya kuomba. Tukona rudiria paka kumambo inye tuliweza kupata siku ya juma. Kupitia mafundisho tulipata siku ya juma, tukanzia ayo kutemi yetu ya mwaka kitabu kia Juge 34. Tuliluka tunenda kukitabu ya Acte des Apôtres mchapitre 3 kutoka pale kufika kule ku 9. Kisha tulienda tena kukitabu ya 1 Samuel. Mukwenda kuchunguza mahubiri, là j'essaie de comprendre la profondeur du message qui nous avait été donné. Nilianza kujiuliza juu ya nini hii mambo. Pale Sheba Kristu tunaipata hii mafundisho. Tafadhali tufanye nini juu tupate matokeo ya ile mafundisho. Najua nini Bwana wetu Yesu Kristu aliweza kupenda tufundishiwe kwa ile mfano. Na kwa kipande kia ine, nifikiria kufikiri kusema, ukamata conclusion, Bwana wetu Yesu Kristu anakutakia pale wewe uiko ukue mtu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, na popote pale utaishi alama yako ya kujazwa na Roho Mtakatifu ijulikane, beitambue, na upate kutokea kupokea matokeo paka ya Roho Mtakatifu Yesu Kristu. Ndiyo kulikuwa maulizo mbalimbali tuliweza kupata. Kishina kinene bali tugongoza nako ilikuwa kusema, lorsque le Saint-Esprit te saisit, il fait de toi un autre homme. Wakati Roho Mtakatifu inakugusa, inafanya na weye unakuya kiumbe kingine. Maana yake unakuwa mtu eko konekte kumbingu. Maana yake pale kuishi kwako, kuwaza kwako, kutumikia Mungu kwako, ndani ya kazi ya mikono, popote utafika, alama ya Roho Mtakatifu ibakie kwa utele yulu yako na izale matokeo. Aleluya. Kulikuwa tena ulizo ingine iliweza kutuvuruka kabisa, nenivuruka, na ilikuwa nenituma, si cela ne pouvait dépendre que de moi-même, konesha papa surintendant kusema arudie potena male ingine epafungule kabisa kabisa, puisque le suspense était très profond. Amen. Ile ulizo, pourquoi les gens ne remarquent pas la présence du Saint-Esprit à nous. Tu as ni bantu abatambue upanuka ya Roho Mutakatifu ndani yetu. C'est-à-dire que quelque part là, il y a un ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu partes à réflexion, moi, mina sema. Saa zingine kupitia biote tunakuwa nafundishiwa. Tushimamie pa receptabilite ya mafundisho tunakuwa napewa umu. Na misa mpratiki yake panakuwa dekalaji mwa fulani. Jue nafuwa kusema bantu, banashindwa kututambua kusema tuko benye kujazwa na Roho Mtakatifu. Lakini inakufai paka uwee na miye, tujazwe na Roho Mtakatifu, jua bitu biote bipate kongoka mujina la Yesu Kristo. Tutarudia, nilipenda kushimamia pakte 3:9. Mutumishi wa Mungu, wakati bari mukazia, anasema, shina na feza, shina na zaabu, lakini katika jina la Yesu Kristo fa nini? Ushimame, utembe na bilifanika. Sifa kwa Bwana. Akupendelea na weye, wakati yote tunapata mafundisho, kile utasema kusauti yako, mujina la Yesu Kristo kifanike. Aleluya. Aleluya. Na bia kubadirika, bibadirike. Tutajaribu kusoma kitabu ki Acte des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 12. Lakini mitapenda kushimamia kabisa pa verset 11 mbele ya kuendelea. Tutajaribu kusoma la guérison d'un important. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Tu piques mon goût, tu piques lequel? Tu me piques tout mon goût, tu piques lequel? Kabisa, kabisa. Tu me piques tout, piques lequel? Kabisa, kabisa. Wakati nilikuwa nasoma ilinivuruka kabisa. Ile minapendelea na weye Bwana wetu Yesu Kristo akutendee. Popote pale utapita, baseme huyu ni mtoto wa nini? Wa Mungu. Aleluya. Pale pote utapita na ndani ya yote utafanya, makutano yahakikishe kusema hakika huyu ni mtoto wa Mungu. Sifa kwa Bwana. Na barishikwa na boka. Je na luria kuulizo tulipewa mujuma. Pourquoi les gens ne remarquent pas la présence du Saint-Esprit à nous? Kama batambue uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yako, peko tu kitu kimwa kinakufai we na mie, ni we na mie tujitengeneze mbele ya Jehovah Mungu wa majabu. Hata maandiko takatifu inasema, faites votre propre autocritique et voyez si vous êtes encore dans le droit chemin. Sifa kwa Bwana. Aba bote aba bari hakikisha kusema aba ni batumishi ya Mungu. Munakuwa kimvuri kinene sana kia evangelizasyon. Un homme, un chrétien rempli du Saint-Esprit. Pale pote atapita, ana na mafaya kusema bintu atabi nini, bia mingi juu. ile Roho Mtakatifu iko ndani yake ina convaincre bantu wote. Ata changement mu jamaa yako ni yaweza kupitia pa wewe moya wakati unachazwa na Roho Mtakatifu. Sifa kwa Bwana. Ata bintu biote kubadilika. C'est ainsi que je me dis tous les jours. Est-ce que ndani ya source fecundum tuko na tambua bunene bwa grace iko pa kanisa hapa? Uliza nduku yako pale, sasa unaisha kutambua kusema hapa peko neema munene. Napendaka kuanjika madate kubisoma kukumbuka. C'était l'année passée, le deuxième dimanche du mois de mars. Papa surintendant sema sauti mwa munene na rudiaka hapo kushiku kushiku. Anasema je suis en train de parler comme un pasteur prophétisant. Année 2025. Bantu bataona bile abaja onaka mumaisha yabo. Weke tu mkono yule. Kama we haujaona, ukwe mwenye kuchazwa na Roho Mtakatifu. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Jubariona mambo yalikuwa impossible inafanika. Orke maandiko takatifu inasema tout est possible à celui qui croit. Na pale unaamini ya kabisa kabisa, bile wewe utatamania ukwe navyo bifanike, pale pale kumbingu kunafunguka na Bwana wetu Yesu Kristo anebitenda pale pale. Juko mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, il fait de toi un autre homme. Ni dimension mwa munene, ile tunastahili chez kanisa source féconde, tufikepo. Sitachoka kushukuru kutangaza bukubwa ba matendo ile mko nayo ndani ya vision ya source féconde. Jua ta wakati anakukumbuka ma événement douloureux tufanikia, wakati kanisa ya source féconde nini yote hapa munekala mujina la Yesu Kristo, kazi muritenda kule kwetu kule pakamata ndabote banabakia beko paka nasema ba pasteur shumoneshe papa surintenda akwa weke kanisa omu. Atukwe na aminia kusema kanisa enu inekalaka na mapendo, inekalaka na matendo ya hivi. Du jour au jour, kufikisha na kwa chef de localité mwenyewe, alikuwa kusema paka sauti moya moya pale pangu. Mungu emibariki kabisa kabisa. Ile ela ya Roho Mtakatifu wakati muko nayo, tutakatia tama juu ya nini? Yona yo kazi ya Roho Mtakatifu, kujazwa na Roho Mtakatifu, ni kuzidi kuendelelea paka nini? Paka mbele. Aleluya. Juu ya kusema milima ituti, biote bituti, utukufu wa Baba Mungu izidi kuonekana. Tutapanda kidogo, tumalizie pale kukitabu paka kya Matendo ya Mitume, mshapitro yake 19, Acte des Apôtres. Chapitre 19, versets 12 à 16. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançant sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, il fait de toi un autre homme. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu quoi benye kuchazo na Roho Mtakatifu? Umutume Paulo ni muntu paka pamoja na sheye. Na ma faiblesse pamoja paka na nini? Na sheye. Du fait qu'il a eu à consacrer sa vie à Jésus-Christ, il a uwezo wa kutoka kumbingu ilikuwa yulu yake. Na mimi naamini kusema na wewe pale unekala uko na uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Mungu akubariki sana. Pale pane ni furuka kabisa. Esprit ya imitation iko mubaya. Jo pale na mambo ya kinkunji inekalaka mubaya. C'est mieux kuwa na rafiki ule na kukokota kubia Yesu Kristo. Eko na kusukuma tutumikie Mungu. Eko na kusukuma tupende bakupenda. Eko na kusukuma kukazi yote ya Yesu Kristo juu tufikie kokoa bantu wengine. Lakini l'homme qui était possédé par l'esprit impur. Alléluia. Alléluia. Le possédé reconnu que Paul était serviteur du Dieu vivant. Pourquoi weye bale beko na mpepo mchafu abata kutambua kusema uko mtoto wa Yesu Kristo mwenye kujazwa na uwezo kutoka kumbingu? Amen. Amen. Amen. Paulo alikuwa anafundisha tu paka habari njema ya uzima wa milele. Lakini mwenye kujazwa na mpepo mchafu, essaye de comprendre le contraste. Anatambua kusema Paul était rempli du Saint-Esprit et que les autres ne l'étaient pas. Amen. Là, Satan agit en faveur de celui qui était rempli du Saint-Esprit. Pepo mchafu inasema vile mwa munamuchezea Mungu mshima, amuna na Yesu Kristo uleko na Paul. Hii inakuwa ni michezo. Kumbe mupate shatima ile munastahili. Ule nduku alikuwa mwenye kujazwa na mpepo mchafu, akabapika kabisa kabisa na kubapasula mavazi yabo yote. Sasa weye mukristu, wakati pepo mchafu inatambua na kuheshimia butakatifu bwa Bwana wetu Yesu Kristo, sasa nini itakukosesha weye wakati utakuwa mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu? Bintu biote bikuti na bikuabudu. Kama ulikuwa risha kupoteza baze ya kanisa bekuamo, ba mama diakonesi bekuamo, unebafuata tu asema mimi liangukia ni pakintu fulani. Napenda Mungu arestore maisha yangu. Lakini mina aminia kiabei kile Bwana wetu Yesu Kristo aliweka ndani yenu kusema kitatenda kazi, kitabadilisha bintu bia mingi na kitonesha utukufu ya nini? Ya Baba Mungu. Juu ata kazi ya ngiza itambua kusema Weye ko chance garde ya Bwana wetu Yesu Kristo. Atamule moto utapita, vyote vitongoka mujina la Yesu Kristo. Ikikuwe ku universite, ikikuwe mukazi ya mikono, ikikuwe mukomerse, ikukuwe muama proje yako yote, yote na bantu batambue kusema kwa Yesu Kristo. Baimbaji tunaweza kushimama. Tafadhali tujazwe na Roho Mtakatifu betu tambue kusema aba ni babenyewe ba Bwana wetu Yesu Kristo. Jo kwa maana nilisema kumwanzo kama kulikuwa namna kusema batulirie po tena bengie po kabisa kabisa bitetusaidia. Indemain, impossédé par un esprit impur, en a reconnaître ndani ya Paul kusema, huyu ni mutumishi wa Mungu, eko natumikia Yesu Kristo. Lakini mweye, amuna na kintu, acha ni mipike, chumuko na chezea Bwana wetu Yesu Kristo. Kamata tu position, yoyote leo naona sema, hapa njo panastahili Mungu azidishe uwezo wa Roho Mtakatifu iko ndani yako. Wakati ingine ni kiabei kile kiko ndani yako jo kitenikamilisha mie na kokoa kanisa mshima. Tuingie ndani ya maombi. Mungu azidishe. Mungu azidishe. Akongezee kabisa kabisa. Dunia itambue kusema uko wapi Yesu Kristo. Lesa wa Mungu. Jovana naiye. si tu l'as atteint, yo. Amen. Alléluia. Kazi ya Roho Mutakatifu aina ya kufuchama nayo. Wakati bana kuita omba, omba juu bifanike. Jo kile tunabadilisha maombi. Juu ile kazi Mungu alipatia ndani yako ilamuke kabisa kabisa. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ile zawadi yako ilamuke kabisa kabisa. Imani ile uko nayo ilamuke kabisa kabisa. Mungu akuzidishe. Juu tupate kukamilishwa. Ombea imani yako bakutambue popote utapita kusema kwa mtoto wa Yesu Kristo. Yewana, Yewane, Yewana, kuna nalo, Yewane, na kuna, Yewana, Bale wiko, Haya Yesu Kristo, Kila kikondani yako, Kichanga muke, Uime na roho yetu. Hallelujah, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Yewana, Ombea nyumba yako. Ombea zawadi iko ndani yako, ombea yayo. Wakati tunabadilisha kuomba kwetu, tunataka kuombea Papa Sire Ntanda na jamaa yake. Mungu atendepo alama ya maajabu. Nous avons besoin d'être nourris. Nous avons besoin de continuer à être enseignés. Mungu alete alama. Apana tukombea vya mingi. Sema tu munyumba papa zure ntanda. Mungu awekemo alama ya majabu. Tulurie koku mwimbaji, mwimbaji tu. Makazi yote, maendeleo ya kanisa, maproje yote, useme masemo ya uzima, ya baraka, yulu ya kanisa, kabla kupata maombi na mama sure ntanda, tupate kuendelea na program. Tuko na imba, tuombeye kanisa, useme masemo ya baraka, yulu wa maministeri yote kondanya kanisa, yulu wa maprogramu yote, yulu wa maproje yote. Baimbaji tuende na baimbaji. Yes. Yes, Alisa. Tongu mameli kongo na yo, yonde mokozi ya milimo, toye libo sona. Deep.